السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو هي جمعة تانو باو نساوانا تريه شرنا ناني مويزي هو ذو الحجة واقع و1443 ndio darsa yetu ya kwanza kwenye hichi kitabu kidogo, matni ndogo ya fiqhi ambao inaitwa Adabul Mashi ila Salah, al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab ابن سليمان ابن علي التميمي رحمه الله رحمة واسعة. معاشر الأمهات، حقنا مسلم ومبيقوان بهايلوي ومهيم وكسوما دينيك، بس تو mwanadamu ni mtu wa sahau, anataka kukumbushwa saa ingine mara kwa mara. Lakini al-fiqhu fi din, kusoma dini na kufahamu sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kujua kwamba Mola wako amekuamrisha nini, amekukataza nini, hili ndilo lengo la kuja kuumbwa sisi hapa kwenye dunia, ni kusoma, kujua Allah ametuamrisha nini tutekeleze, na tujua Allah ametukataza nini na tuepuke. Maisha yetu yote yanazunguka kwenye mzunguko huo, na haya mengine ya kidunia tunayoyafanya si malengo, ni mambo ambayo kwamba yako ndani ya lengo. Kwa hivyo haya mengine ya dunia ikiwa yatasaidia malengo yetu tutayatumia na tutayafanya. Lakini haya mambo mengine ya dunia ikiwa yatatutoa kwenye malengo yetu, basi tutayaacha na tutayaepuka. Hadha hu. Zama tulonazo saa hii ni zama hatari sana. Sana tena. Ni zama ambazo kwamba zimesifiwa kwenye hadithi kadhaa ni akhiru zamani. Ni zama ambazo kwamba zimeenea shari na fitan. Na hii ni kuonesha ukweli wa Mtume alayhi salatu wassalam alipotuambia kwenye sahihi al-Bukhari kwamba ma yati zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun min. Hakuna zama isipokuwa zile zama zitakazokuja baada yake ni mbovu kuliko zilizotangulia. Hii ndio Mtume alayhi salatu wassalam aliposema. Kaifa kwenye zama ambazo kwamba fitan tunazoziona, intashara alfitan, fitna saa hizi zimeenea, fitna za shubuhat, wengi wamepotezwa, wameingizwa kwenye mstari wa makosa kwa sababu za shubha, na fitan za shahawat, wengi wamepotoshwa kwa sababu ya fitna za shahwa. Alafu jambo la pili ambalo linatusumbua zama hizi ni intisharul jahl. Intisharul jahl. Ujinga saa hii umeenea sana sana kuliko kitambo. Ndio maana ukaambiwa kila zama zitakazokuja huwa ni shari kuliko zilizotangulia, kwa sababu kila zama zikiendelea ujinga huwa mwingi kuliko zilizotangulia. Kwa hivyo kila ujinga ukikithiri, kila shari ikikithiri. Hadha wazi. Na sote tufahamu hilo. Taib. Baada Mtume kutuelezea hii hadithi kwamba ujinga utakuja kuenea na shari ienee, maana yake huwa nini? Maana yake hadithi hii ni kwamba Mtume watuonya tusiwe kwenye gurupu la wainga. Tusikue kwenye gurupu la wainga. Na ni vipi mwanadamu atajitoa kwenye kundi la wajinga? Kwa kusoma. kwa kusoma wala hakuna njia nyingine yoyote utaweza kuepuka ujinga isipokuwa ni kusoma. Kwa hivyo kusoma ni ibada muhimu ya msingi ambao sisi Waislamu tumehimizwa. Ndio maana tusoma durusu kama hizi mimbab kunufaika sisi kwanza na kunufaika ndugu zetu Waislamu wengine. Hiki kitabu cha fiqhi al-muallif rahimahullah amekifupisha kitabu hiki kutoka kwa kitabu kikubwa cha fiqhi. Asli ya hiki kitabu ni kitabu kinachoitwa al-iqna', ni matni ya fiqhi ya Hanbali ambayo inaitwa matnul iqna' ya al-Hajjawi Abu Naja al-Hajjawi. Huyu bwana alitunga kitabu chaitwa al-iqna'. Imam Muhammad Abdul Wahhab akaja kwenye kitabu hicho cha al-iqna' akafanya ikhtisar, akafupisha milango mitatu tu, mengine akaiwacha. Akafupisha mlango wa sala, akaufupisha mlango wa zaka, na akaufupisha mlango wa siyam, akazikusanya mahali pamoja, ndo akakiita adabul mashi ila sala. Wewe hichi kitabu kimetolewa kwenye asli yake ambayo yaitwa al-iqna' li Abin Naja al-Hajjawi al-Hambali rahimahullah. Na amechegua milango mitatu tu hichi kitabu tunachokisoma sahihi. Ndani ameweka milango mitatu tu Imam Muhammad. Ameandika mlango wa sala, na mlango wa zaka, na mlango wa siyam. Kwa sababu hizi nguzo tatu katika nguzo za Kiislamu ndio wengi wanaweza kuzifanya. Wanaweza kuzifanya na ndio ibada zinazozunguka sana. Lakini jina akakiita jina ya sala tu, akasema adabul mashi la sala. Hakusema ila sala wa zaka wa siyam, hakusema. Akataja sala tu. Kwa hivyo anaona jina ya kitabu asipoangalia ndani atafikiri hichi kitabu chazungumzia kuhusu sala tu. Na sio hivyo. Sio hivyo. Hichi kitabu tutasoma ndani yake masala ya sala, na masala ya zaka, na masala ya siyam. Sote tutayasoma kwenye hichi kitabu. Lakini kwa nini jina limekuja jina kwa sala? Kwa sababu ulama wasema sala ndio nguzo muhimu baada ya shahada. Ndio maana kitabu kikapewa jina lake. Lianna sala afdal min az-zaka wa afdal min as-siyam. Hiyo moja. Pili, kimeitwa adab al-mashi ila sala. Na ndani ya kitabu ukiangalia hautakuta adabu za sala peke yake, utapata adab na ahkam za sala, adab na ahkam za siyam, adab na ahkam za zaka. Na kulingana na jina wengi wanafahamu kwamba muallif anazungumza tu adab bas peke yake za sala kulingana na jina, lakini sio hivyo. Anazungumza adab za kutoka kwenye nyumbani kwenda kuswali, alafu ndani yake ametaja pia sifatu sala. Ametaja pia ndani yake sifatu sala, namna gani mtu ataswali. Atatuelezea ndani hapo ahkamu za sala, takbiratul ihram, alqiraa, arrukuu, as-sujud, yote ahkamu zake ataleta. Kwa hivyo hili jina lisikushtue ukaona ah, hapa ni adab tu, la, hapa ndani kuna fiqh yote ya sala, kuna fiqh ya zaka, kuna fiqh ya siyam. Kama tutakaje kusoma mtaona, tukienda masala baada masala mtakuta al-imam anaelezea hayo yote. Lakini tu upande wa sala ndio mrefu kuliko zaka na siyam, kwa sababu yenyewe ibada ya sala ina mambo mingi. Ibada ya sala ina mambo mingi, na ndio maana kitabu kikaja hivyo. Thaniyan, kuhusu tarjama ya al-Imam Muhammad Abdul Wahhab, tushamuelezea mara nyingi, sitogusia tarjama yake tena kwa sababu iliposherehesha usulu thalatha qawaidu arba'a, hizo zote tumeeleza tarjama ya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala Sheikhul Islam Muhammad Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Huyu ni mmoja katika wanazuoni wakubwa katika karne mbili zilizotangulia takriban, na ni mwanachuoni ambaye kwamba anatambulikana na kila mu'min sawa, kila mtu ambaye kwamba ana imani yake sahihi, anampenda Allah, anampenda mtume, anapenda dini yake, anapenda maulama wa Kiislamu, basi atampenda vile vile na Imamu Muhammad rahimahullah, kwa sababu ni mmoja katika orodha ya wanazuoni wakubwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa taufik na ilmu na ufahamu mzuri kuja kupambana jihad hapa duniani kuondosha shirk na ibadatul asnam na ibadatul kubur. Imamu Muhammad alikuja katika zama ambazo kwamba shirki imeenea Najd, sehemu za Najd, Riyadh al-Qasim na ghairi dhalik mpaka Hijaz. Watu walikuwa kija kwenye al-Kaaba wakitupa mbuzi kurba, wakitupa, wakijikurubisha na mawe na masanamu yalikuwa pale, waliaadha billah. Watu walikuwa natufu kwenye makaburi zama hizo. Watu walikuwa wamefungwa mahirizi waume kwa wake, hirizi kwenye kiuno, hirizi kwenye mikono, watoto wadogo mfungwa mahirizi. Hizi ndizo zama Imam Muhammad alikuja akapata vita vikubwa, kwa sababu lile jehukumu Allah alimchagua kumpa alpana machezo, lilikuwa ni jehukumu zito, lataka subra, lataka ilmu, lataka hikma. Ndio maana rahimahullah akawa ni mwenye kusubiri maudhiko aliyopata mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia Uislamu au sunna kuingia kupitia uwezo wake, mkono wake na ilmu yake aliyotumia alayhi rahimahullahu rahmatan wasi'a. Kwa hivyo mtu kama huyu mkisikia kuyopigwa vita si ajabu, ni mambo ya kutarajiwa, kwa sababu adui siku zote ukimkataza kudhulumu, ukamkataza mambo yake mabaya, hawezi kukupenda kabisa, kwa sababu huwa umemharibia malengo yake anayokusudia mwenyewe kuyafanya. Sasa Imam Muhammad amewaharibia watu wengi kula, amewaharibia watu wengi kula kupitia dini. Maana walikuwa mashekhe wa zama hizo washazoea kula kupitia dini, utaswa, wakipapaswa miguu, wakizunguko, wakipewa kurba, mwenye sadaka yake akiitoa yeye ndo sadaka yake ikubalike, akiitoa hivi hivi sadaka itaambiwa ni batil mpaka ipitie kwa shekhe wa ghairi dhali. Sasa ni lazima mtu kama huyu atapata uadui mkubwa mpaka zama hizi za leo, kwa sababu ukitabikisha manhaji hii alikuja kuitangaza Imam Muhammad rahimahullah, itapelekea riziki za wengine nyingi kukatika. Na ndo maana uadui mkubwa si kwa sababu ya dini, ni kwa sababu ya kuna riziki zitakatika na maslaha fulani wenye kuyapata watayakosa. Ndio huo uadui wote, kwa sababu ukitazama vitabu vyake hutaona tofauti na vitabu vya as-salafu salih. Qala Allah, qala Rasulullah wa khalas, qala sahaba, sahaba. Hizi ndo ilmu alikuja nayo Imam Muhammad. Kwa hivyo si uzushi, ilmu hii iko kwenye vitabu vingi. Kwa hivyo kiufupi, huyu ni mtu ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alompa taufik kuleta sunna baada kwa imesahaulikana na kuinusuru na kupambana nao mpaka ikasimamisha ad-dawlatu as-saudiyatu al-ula yeye na al-imam Muhammad bin Saud rahimahumullah rahmatan wasi'ah, wakashirikiana kwa hali na mali, wakatoka kwenda jihad kupiga watu, kuwatoa kwenye makaburi na shirk, kuwarudisha kwenye Uislamu. Na yeye ndo alikuwa kiongoza zita, yeye na huyu kiongozi Muhammad Saud. Si kwamba yeye alingania tauhid kisha akata jihad kaenda kajifita mahali. Kama sisi. Sisi ni malinganizo wa mdomo tu. Yakiadia sasa mambo sawa sawa ndo utajua hawa watu hakuna kitu. Lakini saa hizi mdomo umejaa kutukana ulama. Umejaa mdomo kutukana, lakini yeye mwenyewe pengine akisikia gari tu imekanyaga labda pakiti ya maziwa, uweza kumfukuza hata usimpate. Na mato amemtoka. Na huku tukana maulama si mashujaa. Shujaa yeye ambaye uko kwake unachai. Lakini Imam Muhammad alikuwa kamanda wa jeshi kiongoza mbele. Yaani hata angeuawa angeuawa kwenye khairi. Na huno ndo ushujaa tunaokusudia. Mu'min huwa hivi. Qawiyun fil haqq. Ushujaa si kutukana watu barabarani, la, ushujaa ni kuwa qawi fil haqq, sio fil batil. Fallah Allah. Kwa hivyo hawa wanamtukana Imam Muhammad hakuna matatizo. Uzuri wa dini yetu ni kwamba kitu chochote unachokitamka wewe huwa kimesajiliwa. Ahsahullahu wa nasu. Ahsahullahu. Yawma tubla sarair. Yawma tubla sarair. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa ta'ala asema wa husila ma fi sudur, yani jumia wa ukhrija alladhi yukinnu fi sadri, ule chuki na ficha kwenye moyo siku hiyo itatolewa akhira. Anavyochukia waja wema mtu kama huyo akahesabiwe. Na yote yale aliyoitwa Imam Muhammad matango aliyotukanwa saa hii tunaoyasikia, jambazi, alikuwa jambazi, ambiwa watu wa maneno eh? Yaani mtu sifa zake ni hizi na vitabu vyake ni hivi, aweza kuwa na sifa jambazi? Lakini ambiwa ni jambazi, muuaji, mwenye kukufurisha watu, haya yote malaika washayaandika. Alafu kesho insha Allah Taala watakwenda kusimama mbele ya Allah Imam Muhammad huku na wao huku. Sasa sini fidhuli uzuri, lakini kesho ufidhuli utakwisha. Watakapo kusimamishwa mbele ya Allah, aambiwe wewe ulimuita huyu jambazi, haya leta ujambazi wake ni upi. Wewe ulisema huyu ni muuaji, leta liuanani. Wewe umesema huyu ni mwizi au kadha alimuibiana. Hapo ndipo mwanadamu atakapokujua. Lakini saa hizi ni rahisi kutukana na kusema ulama wa Kiislamu kwa ubaya. Hizi ni sifa za munafikun, ahlun nifaq siku zote. Wanafiki sio alimtukana mtume? Walimtukana paka mtume. Wakasema mana ra liqurai na haula illa arghabu na butuna. Wakasema mtume ana tumbo kubwa, yani hula sana. Hula mitumbo tu hiba na kazi kula na kufura matumbo. Haya maneno aliambiwa mtume na munafikini. Kwa hivyo sunna ya kutukana maulama ni sunna na ya munafikun, si ahli iman. Kwa hivyo mkiona watu wanatukana maulama kama hawa, jiweni ni munafikun, mawali ahli iman. Hawa ni ahli nifak, kwa sababu sunna hii imeanzia kutoka kiongozi wao Abdullah ibn Ubay ibn Salul alipomtukana mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ni mlaji sana mpaka tumbo lake ni kubwa, na sallallahu alaihi wasallam wala afia. Na hapa mtukana mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo Imam Muhammad pia naye madamu yalingania dawa ya mtume atatukana kama alivyotukana mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo naye mwenyewe alisubiri, alijua haya yatamfikia, akasubiri. Saa hizi kila kitukanwa mwenye Allah subhanahu wa ta'ala yumpandisha daraja, yumuongeza daraja. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah, alikufa mwaka 1206, aliishi takriban miaka 95, umri wake ulikuwa mrefu 90 na karibu na 5 takriban ameishi. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa mata ala tauhid wasunnah. Hiyo ndio ufupi ambao ningependa kuyazungumza kuhusu mwenye kitabu al-Imam Muhammad rahimahullah. Asema tukianza kitabu sasa, asema rahimahullah, bismillahir rahmanir rahim, babu adabil mashi ila salah. Ameanza kitabu chake na al-basmala, bismillah. Na hii ni sunna, ni sunna fi'liya ya mtume alayhi salatu wassalam. Kila kianza barua alikianza na bismillah. Na bismillah maana yake yani aktubu bismillah, naanza kuandika kitabu hichi kwa kutafuta usaidizi kwa Allah, yani musta'inan billah, Allah nisaidie mpaka nikimalize, ndo maana yake. Kwa hivyo ni sunna kuanza mambo mema, mambo ya khairi, uanze kwa bismillah ili Allah kuwafikia kusaidie mpaka uyakamilishe mambo yale. Na ndo maana ulama wote wakianza kitabu vao wanaanza na bismillah, yani aktubu musta'inan mutabarrikan billah, bismillah yani na natafuta usaidizi na baraka kwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala naanza kuandika kitabu hichi. Thumma qal babu adabil mashi ila salah. Hakusema adab hapa, hapa alisema bab. Huu ni mlango anataja adabul mashi kwa sababu mbele hii ni ishara kuonesha mbele pia ataleta abwab zingine. Ndio akaanza na bab kisha mbele ataatifia babu kadha faslu kadha wa babu kadha wa ghairi dhalik. Kwa hivyo huu ni mlango sasa aelezea kwanza adab. Adabu almashi ila salah za kutoka nyumbani kwenda msikitini kuswali. Swala ni ibada kubwa la shaki. Na ni ibada bora kabisa baada ya shahadatain. Na swala ina matayarisho. Kuna matayarisho ujitayarisha kabla hujaingia ndani ya sala. Kuna na mambo mengine yafaa yafanywe ukiwa ndani ya sala. Na kuna na mambo adabu zingine uzifanye baada ya kumaliza kusali. Adhahu. Sala kuna adab kabla ya sala. Kuna na adab ndani ya sala ikiwa wasali. Kuna na adab baada ushamaliza kusali. Yote hayo watayazungumzia kwenye hichi kitabu rahimahullahu rahmatan wasi'a. Sasa mianza na adab za kutoka kwenda msikitini kusali. Ndio akasema adabul mashi ila sala. Asema rahimahullah yusannu al-khuruj ilayha mutatahhiran bi khushu'. Hiyo ni adabu ya kwanza. Yusannu ni sunna al-khuruj ilayha kutoka nyumbani au popote uliyepo kazini wapi popote ni sunna ukitoka ilaiha kwenda kusali utoke katika hali mbili. Hii ni adabu ya kwanza uelewe, kwa sababu wewe watoka wenda kutekeleza nguzo kubwa katika nguzo za Kiislamu ambao ni sala. Kwa hivyo lazima kutoka kwako kwenda kwenye sala ule mwendo wako pia kuwe kuna adabu fulani, sio kujiendea tujivurumiza. La, ndio umwambia ukitoka nyumbani utoke hali ya kwanza mutatahiran, ikiwa ushachukua udhu ushajitahirisha na hadath ndogo, na kama una janaba uoge hadath kubwa na ujitahirishe. Ndio maana yake. Yani ukitoka nyumbani wenda msikitini kuswali utoke tahiran, ukifika msikitini tayari huhitaji kutawadha, ushatawadha kwako nyumbani. Hiyo ni sunna ya kwanza. Bi khushu'in, adabu ya pili ni utoke ukiwa na khushu', utulivu yani pole pole, sio wavuta masamba mbio wakimbilia msikiti. La, makosa. Kwa sababu unapotawadha nyumbani ukanuia nenda kuswali, kutoka utawadhe tayari waandikiwa huko ndani ya swala, waandikiwa thawabu huko ndani ya swala mpaka utapofika msikitini kuswali. Kwa hivyo barabarani haufai kufanya kama ni mtu hujielewa, piga mayoyo, mwita huyu, piga makale, la, mayajuzi hadha. Kwa sababu mwenye kusali hafai kufanya hivyo. Na wewe ukitawadha nyumbani kama waja msikitini, waandikiwa huko ndani ya sala, wapata thawabu kama ambaye waswali. Kwa hivyo hii ndio hikma yake kuambia utoke kwa utulivu, sio kungarangara mato huku na kule, piga mayoyo huyu, kimpigia mayoyo huyu. La, waenda polepole, biadab, khushu', mpaka msikitini. لحديث دليل ياكن نيني دليل ياكن حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال أسمى أبو قتادة بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حين تلبك وسيسس كموجة نصالي نمتومي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال الاسكية سوتي يميقو يوات كما نهرك mtu akienda mbio kwenye ardhi asikia goh ardhi igongeka. Sasa mtume akasikia watu waja kwa vishindo pale msikitini, wanakuja haraka kwa vishindo. Falamma salla qala, alipomaliza kusali akasema, akawaambia wale walokuja kwa vishindo, ma sha'nukum, mlikuwa mna nini? Mbona mnakuja kwa vishindo namna hii hapa msikitini, mna nini? Mlikuwa mkusudia nini? Qalu, wale wakasema, istaajalna ila salah, alikuwa tukimbilikia hii sala rakaa tusikose, tukimbia mbio alashan tusikose hata raka moja. Qala, mtume akamwambia, fala taf'alu, musifanye tena, musifanye tena, idha ataitumus salata, mukija msikitini kwa mataka kusali, fa'alaykum bisakina, njoni kwa utulivu, kwa upole, sio kuja umio na nani ni akimbiza sala, la, njoni pole pole vizuri, kwa sababu tayari nyinyi mwandikwa mko ndani ya sala, na mtu akiswali huwa mpole. Fama adraktum fasallu, zile raka mtakazo kukuta na imamu salini nazo, usishindane, nasibi fungu lako utakupata sali. Wama fatakum, na zile raka zitakao kuwapita, fatimu mutasimama mtalipa, shida iko wapi? Sasa haraka ya nini na kuja mbio msikitini na vishindo ya nini? Akawakataza. Rawahu al-Bukhari fi sahihi, hadithi amepokea Imam Bukhari fi sahihi. Kwa hivyo hiyo ni adabu ya kwanza, ni uje ikiwa tayari ushachukua udhu kutoka nyumbani, alafu na katika mwendo wako kuja msikitini utembee pole pole, sio vishindo. Kija kufunga kuswali hapa, Allahu Akbar, mtu ahema, ahema. Kwa sababu nini? Amkwenda mbio, amkwenda mbio. Majuz hadha, haitakani, kwa sababu Mtume aliwaambia hawa masahaba, la taf'alu, ili nkatazo, yani msifanye tena, msifanye tena, msijie swala na hali ya vishindo kama hivyo. ثم قال الشيخ لقوله عليه الصلاة والسلام كنن لك متومي عليه الصلاة والسلام البسيمة انتجى دليل نجين الشيخ أبا إذا توضأ أحدكم أكي تواضى مجوين يعني كوك نمان فأحسن الوضوء أكفني فيزوري كوني أوضو أكفني إحسان كوني أوضو يعني تواضى فيزوري ككمليف ثم خرج كيشا كتوكا كوكي نباني عامدا إلى المسجد أكسودية كوانتا مسكتيني كسوالي توم يا سيما فلا يشبكن أصابعه أسفاني تشبيك يفيدولي فياك تشبيك نكتوكوا فيدولي فمكونوا كفولي وفينجيزي كتكاتي فيدولي فمكونوا كشوتو كفاني هيفي hivyo ndio tashbiki. Ukaingiza vidole vya upande wa kuvuli au kulia, ukaviingiza kwenye nafasi za upande wa vidole upande wa kushoto. Hiyo ndio maana tashbiki, ukashikilia hivyo. Hiyo usifanye barabarani wala ikiwa msikitini umekaa ngoja ya kuswali. Usifanye jambo hilo. Kwa nini? Fa innahu fi sala. Kwa sababu wewe waandikiwa uko ndani ya sala, na mwenye kuswali hafai kufanya tashbiki. Mwenye kuswali hafai kufanya تشبيك. حديثه لحديث أبو هريرة أمي بكيا إمام أحمد في مسنده. كويفو هيوني أدابو نجيني وكي جمس كتيني صلا بعد وانجوجيا صلا أو كيا واتنبيا برابراني وسينجيز فيدولي كوني فيدولي وكفاني تشبيك وكفشيكانيش فيدولي وكوليا وكينجيز وفاندوك شوت حيتكاني كشريا وكايم كوهو أو نمنهيو يا ya vidole ufanye, kwa sababu mwenye kuswali huwa hafanyi hivyo. Na hata ikiwa uko kwenye msikitini wangojea sala, bado waandikiwa kwenye thawabu za sala, hufai kufanya hivyo, kwa sababu mwenye kuswali haifai kufanya hivyo. Kwa hivyo hiyo ndio dalili aliyostadili na Sheikh rahimahullah. Wa an yaqul, adabu nyingine katika adab za kuja msikitini, wa an yaqula idha kharaja min baytihi, na aseme pindi anapotoka nyumbani kwake, kuna dua useme, kuna dhikri useme kabla ya kuja msikitini. Ukitoka tu nyumbani utaleta hii dhikri, aseme nini? Idha kharaja min baytihi, akitoka nyumbani kwake, walau li ghairi sala, hata kama haji msikitini, umuma unatoka nyumbani wenda kwenye shughuli zako za kidunia, pia ni sunna uiseme hii dua. Ni sawa sawa ikiwa waja msikitini au waja wenda duniani kutafuta shughuli zako zingine, ni sunna useme bismillah, bismillah amantu billah i'tasamtu billah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Hii ndio dhikr aloitaja al-imam رحمه الله رحمة واسعة لكن هذا الحديث هذا الذكر ضعيف هذا الذكر الصحيح أنه ضعيف والصحيح اللي كوجة كوني صحيح البخاري ومسلم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني تمك صحيح اللي ذبتيه نهي لفظة لتجاين ديو يكون زيادة يكون زيادة آمنت بالله يكون زيادة لكن الصحيح نكون نضعيف وهي اللي تجا شيخ هبا هين نقوفو إسنادي يكي إنه ضعف si sahih na hadithi sahihi kutoka nyumbani ni useme bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah hii imekuja kwenye hadithi ya Anas fi sahih ndo malaika atamwambia hudita wa uqita wa kufita hii ndo hadithi yenye nguvu zaidi kuliko hiyo aliyotaja thumma kataja hadithi ya pili baada ya kusema bismillah من توكلت على الله ألف وانجز وسمه اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل إيه مولا ميمي نجي كينجا كوكوهي يعني ونكينجا نانيني أن أضل نسيجة نكاپوتوكا نكاپوتيا أو أضل أو نسيجة نكاپوتزو ميمي نمپوتيف na hii wallahi ni dua muhimu sana lau kitoka nyumbani kwako kila siku waleta hii dhikr na Allah akakukubalia haya mambo manne akakuhifadhi nayo sikufiki al-dhalal wal-zalla wal-dhulma wal-dhulm wal-jahl haya mambo manne Allah akikuhifadhi wewe ndio uliopewa dunia yote na haya ndio mambo mtume alitufundisha tuombe tukitoka nyumbani tuaje msikitini au tuende kwingine wa muomba Allah a'udhu bika an adhilla nisipotezwe mimi nisipotee kweli nisifuate barabara ya batil au udhalla au asije mtu akanishawishi akanipoteza mimi kwa sababu nje kuna fitan nyingi nje kuna fitan nyingi hatari wewe zatoka nyumbani kwako mashallah ni mtu wa sunna mzuri lakini ukaenda nde ukampashikia huyu ukampashikia yule ukamsikiza huyo kisha akakurudi nyumbani tayari msimamo wako ushaanza kuushuku ushageuka waliyadhu billah kwa sababu mwanadamu hakumiliki moyo wake moyo umemilikiwa na Allah ndio maana umeomba Allah akulinde na upotevu usipotee na asije mtu akakushawishi ukakubali upotevu wake na hii ni dua wallahi muhimu sana leo wengi tumeikosa wengi wapotoshwa kwa subhanallah leo hii kumpoteza mtu ni kama kumpa peremendi yale sahali si mimi msikia fulani akisema bwana wewe kusikia kwenye idhaa ansema hivi tayari mtu ashashawishika ashamfuata a'udhu billah a'udhu billah yani hata busara kidogo hatumii fallah Allah yataka tuombe kinga ya Allah atukinge na upotevu kupotea sisi au kuja mtu kutupotosha kwa sababu masala ni hatari fitan ziko nyingi nje na moyo ni dhaifa mwanadamu alqulub dhaifa wewe ndio umetoka nyumbani wewe ni muumini ukarudi ni kafir sallallahu alaihi wasallam mtu akaenda akafanya shirki akarudi nyumbani mushrik kafir billah wal iyad billah na wangapi wanapata hali hii sallallahu alaihi wasallam ndio mtume sallallahu kwenye hadithi nyingine akatuambia alipoeleza fitan za dunia asema yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya qalil huweza atuelezea zama zitakazokuja kutoka kuna fitna nyingi kiasi ya kwamba mtu atapambauka nyumbani kwake ni mu'min atatoka nyumbani ni mu'min akirudi jioni ashakuwa kafir na mwingine atatoka ni kafir nyumbani akirudi jioni ashakuwa mu'min Allahu akbar kwa hiyo hii hadithi yatotea hofu sema bana mimi najua mimi najua bwana mimi nasoma intabe shetani asikwambie wewe ndio ushafika wewe wajua wewe mwerevu shauri yako hifadhi hii dua sawa sawa na kila tukitoka nyumbani tuilete uoneshe wewe una fakru mbele ya Mola wako ndio Allah kukinge akupe isma au azilla au uzalla wamwambia Allah bil vile akukinge na teleza za madhambi usifanye madhambi kateleza au uzalla au nikashawishiwa na mtu mpaka kanifanyisha maasi. Ima wewe usiende ukafanya maasi wewe mwenyewe nafsi yako. Vile vile amwambia Allah akukinge asije mtu akakushawishi. Maana kisengine wewe uza kutoka nyumbani mzuri wala huna nia ya ubaya, akaja rafiki akakuchokora akakuchokora mpaka ukaingiana. Hiyo pia muombe Allah akukinge kwamba usipate rafiki mbaya akakushawishi mpaka akakupotesha madhambi. Na hiyo ni dua muhimu. Na siku hizi nyote majua, wallahi marafiki wa kweli ni wachache. Na wewe chunguza marafiki wako wote unaoamiliana nao, utakuta wallahi sio wote ni wa kweli. Chunguza na utanambia. Utakuta katika marafiki kumi pengine una mmoja tu wewe waamini ndio mkweli naye. Ndio fitna zilizoko sasa hizi. Mimi sisemi yani watu wakate urafiki na watu, la, mimi nazungumzia al-an waqi tunaoishi. Ni kwamba mimi naweza kuwa na marafiki 20 lakini yule mkweli na mimi namjua nani? Mmoja wawili. Kwa sababu watu ni wachache wanaosaidiana kwenye khairi. Lakini mimi sasa hivi nitaki rafiki mbaya, ah, naweza kupata 100 tayari. Kabisa. Nitapata wengi. Fallah Allah, hii dua azama kama hizi, wallahi ni dua muhimu sana. Tuishike sisi, tuwahifadhishe na watoto wetu. Kila kitoka nyumbani, mwano muusie, soma hii dua mwanangu. Usije ukapotezwa, usije ukashika fikra mbovu ukapotoka. Na hii nukta muhimu sana tumeikosa kwenye malezi yetu sisi leo hii. Fallah Allah, tuhimizane sisi na watoto wetu na wazazi wetu na wake zetu wa hakadha. Au adhlima, vile vile muomba Allah akukinge na dhulma. Usije ukamdhulumu mtu, ukamdhulumu kwa maneno, ukamdhulumu kwa mkono wako, ukamdhulumu kwa matendo. Hadha la yajuz. Dhulma aina yote wamkima muomba Allah akukinge na dhulma, na ni katika dhulma kubwa, hakuna dhulma zaidi yake ni shirki billah. Sasa wamwambia Allah pia akukinge na shirki, ndo maana yake an adhlima, kwa sababu Allah sema inna shirka la dhulmun azim. Kwa hivyo dhulma kubwa wamwomba Allah akukinge nayo, kwanza ni akukinge usikue mushriki, kwa sababu shirki ndio dhulma kubwa ambayo kwamba mwanadamu hufanya. Kwa hivyo amwambia Allah akukinge na an adhlima, nisidhulumu, nisikue dhalimu. Au udhlama, au nikafanyishwa dhulma. Mimi sitaki, lakini mtu akanishawishi, akanishawishi mpaka nikaenda nikadhulumu. Pia hilo amwomba Allah akukinge nalo, yote mawili. Ma ajmala wallahi hadha, hii dua ni mzuri kiasi ya hali ya juu. Na wallahi haya mambo manne Allah akakupa, akakubalia. Wewe mna faizina, unataka nini tena kwenye dunia hii? Hindo nukta muhimu. An adhlima, mimi nisiparage dhulma. Au adhlima kweli, au udhlama, au mimi nisifanyishwe dhulma, nikashawishiwa mpaka nikakubali kufanya. Kwa hivyo wamwambia Allah akukinge na dhulma yoyote. Usidhulumu haki ya Mola wako ukamshirikisha, usidhulumu haki ya binadamu mwenzako ukampora ukamnyang'anya, ukamdhulumu kwa maneno ukamtukana wa ghairi dhalik, zote katika dhulma. Na ya mwisho, au ajhala, au yujhala alayya. Allahu akbar. Hii ni dua Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam yeye mwenyewe yuileta, na ametufunza na sisi umma wake tuilete kila tukitoka nyumbani, wa muomba Allah subhanahu wa ta'ala akukinge na ujinga, usikue jahil au ajhala. Waambie Allah akukinge kwamba nisiwe mjinga mimi, au ujhala alayya, au nisifanyishwe mambo ya kijinga na ya kisafihi. Mtu asije akanifanisha mambo ya usafihi na ujinga. Lidhalika hii dua yaombwa na Mtume alayhi salam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio a'lamun nas, hakuna mtu ana ilmu zaidi yake, lakini bado yuomba Allah amkinge na ujinga, na amkinge na mambo ya kijinga sifanyishwe na watu. Sasa nyinyi wenyewe mtakisia, sisi wengine tutakatufanye vipi? Manake tayari mwanzo tuko zama za ujinga umeenea. Alafu huwaje tukaisahau dua kama hii katika wakati ambao kwamba ndoto ihitajia dua kama hii? Haya ndo maajabu. Huenda zamani ilmu ni nyingi, mtu anakaghafilika sema alhamdulillah sasa ilmu imeenea. Lakini saa hii haifai tughafilike na hii dua kwa sababu ujinga umetuzunguka pembezoni zote. Tumezungukwa na ujinga. Sasa ndo zama kama hizi sisi yataka zaidi tusikose hata mara moja tukitoka nyumbani kuomba dua kama hili. Ndio Allah kuondoshe ujinga mbele yako, nyuma yako, bavuni wako wa ghairi dhali. Kwa hivyo hapa mtume kuomba kuondoshwa ujinga ni dalili ya kuonesha fadhila ya ilmu. Ikiwa kila siku kutoka nyumbani umwambia Mola wako Subhanahu wa Ta'ala au ajhala au ujhala alai au yujhala alai, mimi nisiwe mjinga na nisifanyishe mambo ya kijinga, hii ni dalili kuonesha ilmu ni kitu kizuri. Sasa ukitoka nyumbani kwako ukaja mazingira kama haya kusoma ilmu, wallahi atakumshukuru Mola wako kwamba amekuchunga, amekulekeza mpaka akakuleta hapa. Hapa hakusomeshwa ujinga, usomeshwa elimu. Idhan wewe ni ishara kuonesha dua kama hini kwako wewe imeanza kukubaliwa au imekubaliwa. Ni ishara kuonesha Allah amekukubali, akakuchunga, akakulekeza mpaka akakuleta hapa kuja kutoa ujinga katika zama ambazo kwamba ujinga umeenea na umetapakaa. Pengine neema kama hii ni wallah wengi katika sehemu za hii nchi pengine hawana, leo nayo. Tazama sehemu yote ya nchi kama hii. Wapi pana kikao kama hiki? Sehemu ngapi katika nchi hii pana vikao vizuri kama hivi, watu usomeshwa kama hivi? Pengine wallahi katika 100 labda 1 2. Lakini wewe Allah amekuchunga, amekuleta hapa, amekuchagua. La budda an tashkura Allah, umshukuru Allah. Tumezuru sehemu, subhanallah, tataajab min ahwali. Watu walia machozi, watifuta lau wahid mtu kumsomesha alif ba. Wallahi yataasafun. Maana wamekosa neema kama ile. Sasa wameona ujinga umewatapakia ya maskini na watakutoa washindo, watautoa vipi? Lakini sisi mijini tumeshiba, maana tuko mijini hatutambui. Fallah Allah. Yataka tuhimizane sana. Adhkar kama hizi wallahi ni adhkar muhimu jiddan. Hatufai saa zote kughafilika. Dhikri kama hii, lau Allah atakukubalia, takabbal kwako, khalas. Wewe ni mtu ambaye kwamba utaishi fi amanillah wa fi dhamanillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii dhikr ni dua ambayo ni muhimu sana sana tusisahau kuizleta. Hii hadithi ni hadithi ya Ummu Salama. هي حديث اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل هي حديث يا أم سلمة أمي بوكي أبو داود والترمذي وغيرهما والنسائي وغيرهما. كويفون كتك ذكر إذا كتوك يماني إكي واجم سكتيني أو عند كونجيني أولت ذكر هي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل إلى آخر. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. ساسا تجموينو unapotembea barabarani waje kuswali ataka utembee mwendo gani? Allahu Akbar. Angalia ukamilifu wa hii sheria. Sheria iliyokamilika kiasi ya kwamba yafundisha namna mpaka ya kutembea kuja kuswali. Utembee vipi? Huaje leo watu wakaja wakaona kasoro ya kuja kuongeza mambo kwenye sheria hii wakayajaza? La shaka ni watu ambao ni vipofu, hawaoni sheria. Ndio maana wao kila wakitazama wanakengeza lakini halioni, yao na ile sharia ndio inakengeza, kumbe yeye liko kwenye mato yake ile aibu. Aljidh fi ainihi la yara aljidh fi ain, akaona sharia hii haitajia nyongeza akatuletea. Huu ni mtu mpotofu amepotea, wal iyad billah. Tazama saa hii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akufundisha kutembea kuja kuswali, utatembea vipi? Utembee bisakinatin, kwa upole wa waqar na utulivu kabisa. Ukija waje kuswali, ukija waje kuswali, dalili yake liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa neno lake mtume alayhi salatu wasalam, kama dalili hii yasema mtume alayhi salatu wasalam, idha sami'tumul iqamata, mukisikia iqama yani adhan nida ya sala au iqama yenyewe, famshu nendeni kwenye kuswali, wa alaikumus sakina na mna utulivu, msende mbio. Fama adraktum fasallu, sala mtakuwa kuipata msali, sehemu ya sala mkipata msali. Wama fatakum faqdhu, ila mboka mtakosa mtalipa. Hii shatangulia kuitaja hadithi kama hii, hadithi ya Abi Qatada fi sahih. Kwa hivyo Mtume SAW atufundisha adabu hii. Ukitembea kuja kusali utembee vizuri. Utembee vizuri. Hakuna kutembea kwa haraka wala mbio mbio. Wala tembea uja kusali huku piga mayoe huku kipiga ukimpiga kelele huyu ukimpigia kelele yule. Laysa min al-adab hada. Laysa min al-adab kwa anayekuja kusali. Lidhalik utakuta sisi sahihi ni wingi wa kasoro tukiswali. Mtu aweza kuswali ndani ya swala kaawaza swala nzima mwanzo mpaka mwisho yuawaza. Kwa nini? Kwa sababu akitoka kwake nyumbani hajafuata adabu hii. Hajafuata, apita baraza hii kishindana na huyo, kipita baraza ile kishindana na yule, kipita hapa kipiga mayoe. Sasa akija kifunga swala hapa Allahu Akbar, bado atakuwa akili yake mpakule nje tu kupiga mayoe na huyo, afikiria namna gani akitoka kwenye swala atakwenda kumalizana naye. Iwafikiria namna gani sala iishe nende nikamalizane naye mjadala lilobakisha. Ndio maana sala zetu ziko hivi, fikra mawazo kitamaka imamu tu salam. Lakini lau utatoka nyumbani usemi na mtu kichwa chini, watembea vizuri pole pole mpaka wewe waza ufikiria swala tu, wafikiria swala, wallahi mara nyingi mtu kama huyu ataswali vizuri kwa sababu kwenye barabara hajawahi kuongea mambo ya dunia mengine ambayo kwamba yatamshughulisha. Thumma qal, kisha asema katika adabu nyingine namna ya kutembea, atembee vipi? Wa an yuqariba baina khatahu khutahu, kweli khutahu, akitembea hatua zake azifanye fupi fupi, asipanue masamba marefu afike kwa haraka, yani atembee tu mwendo mdogo mdogo ili zile hatua zake ziwe nyingi barabarani. Akipanua masamba magumu mapana atafika haraka kwa sababu ameenda mwendo wa haraka. Lakini yuqarib baina khutahu, miguu aifanye kidogo kidogo, atembee pole pole pole pole, asipanue miguu sana ili mwendo usiwe wa haraka, uwe mwendo wa pole pole, kwa sababu kuna sababu zile nyayo zake huwa zahisabiwa. Kwa hivyo ziwe nyingi, apate nyayo nyingi za kuhisabiwa kwenda kwenye kuswali. Ndio mahendo hikima yake. Na dalili yake hiyo, na dalili yake hiyo ni hadithi ya Abi Huraira, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu kwenye sahihi Muslim. Abu Huraira radhiyallahu anhu ampokea Mtume صلى الله عليه وسلم asema hivi: man tatahara fi baitihi, yoyote atakaye kujitwahirisha nyumbani kwake akatawadha udhu wake nyumbani, thumma masha ila baitin min buyuti Allah, kisha akatoka nyumbani aelekea nyumba katika nyumba za Allah, yani msikitini, aenda msikitini kwa malengo gani? Liyaqdhiya faridatan min faraidillah, kwa kutekeleza faradhi miongoni mafaradhi ya wakati ule, yani sala katika fardhi za Allah. Kwa hiyo ametoka nyumbani akiwa sharti ya kwanza ametawadha. Ukitoka bila udhu hazitohesabia hatua zako, hizo hatua zako hazitohesabika, nyayo zako hazitohesabiwa kwa sababu hujatawadha. Kwa hivyo sharti ya kwanza Mtume aliweka ni utawadhe, tatahara fi baiti. Sharti ya pili iwe nia yako kutoka nyumbani wenda msikitini kuswali, sio wenda kulala wenda kufanya mengine, wenda kuswali msikitini. Hiyo ni sharti ya pili. Ukifanya haya mambo mawili, kanat khutuwatahu, zitakuwa nyayo zake za miguu, ihdahuma, mguu mmoja, tahuttu khati'a, kila kitembea ule mguu mmoja madhambi yaanguka, wal ukhra, na mguu mwingine tarfa'u daraja, wampandisha daraja. Imekuja katika baadhi ya alfaz, ule mguu unaoangusha madhambi ni wa kushoto na ule mguu unaopandisha daraja ni wa kulia. Adhahu. Kwa hivyo hizi fadhila kubwa. Ndio maana akasema Sheikh katika adab ni ufanye mwendo mdogo mdogo, zile hatua ziwe nyingi upate thawabu nyingi. Alafu ukawa nia yako baada ya kutoka msikitini wataka Allah pia kuhisabia zile hatua zako kutoka msikitini sasa mpaka nyumbani, ukinuia na hilo pia Allah atakulipa na hilo. Bidalil fi sahihi Muslim hadithi ya Ubay bin Ka'ab, asema Ubay, kulikuwa kuna bwana mmoja wa Kiansar, min ab'adina manzilan, ndio mtu aliyembali na msikiti sote Madina, aliyembali na msikiti ni yeye. Lakini Ubay asema radhiyallahu an wa kana la tukhti'uhu salah, hakosi hata swala moja mpaka sisi twashangaa. Yaani wengine walio karibu waweza kukosa raka, yeye yuko mbali alafu hakuna hata rakaa moja yualipa, hakosi swala. Sasa sisi nasema Ubay tukamwambia, law ishtaraita himaran, waonaje tukunuli punda au nue punda, tarkabuha fi ramda, upande wakati wa jua, jua kali saa nyingine na yeye ni mtu uko mbali, nunua punda. Huyu bwana akamwambia sitaki. La, kwa nini? Akamwambia inni uridu an yuktaba mamshaya hadha dhahabi ila almasjid wa iyabi ilay, yani kutoka msikitini na kwenda, mimi nataka huu mwendo wangu wa kwenda msikitini na kurudi, vile niko mbali, hizi hatua zangu nyingi Allah nihisabie, aniandikie daraja. Akashtakiwa mtume, akaelezewa hii kesi. Mtume sasala akamwambia masahaba, nendeni mkamwambie qad jamaa Allahu laka dhalik, Allah amekukusanyia yote amekupa. Kwa hivyo ina maana ukinuia mwendo wako kuja msikitini ukaunuia uhesabiwe, na wa kutoka msikitini kuja nyumbani bado udhu hujavunja, lakini ukaunuia Allah kuhesabie, basi atakuhesabia kuja na kwenda, kuja na kurudi. Yote haya mawili utayapata biidhnillahi ta'ala, bi sharti tu uwe ulijitahirisha na malengo yako ni umetoka kuja kuswali, wala ukuja kutafuta mengine. Kisha akataja adhkar zingine, wayakul vile vile aseme baada kuleta dhikri hiyo, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alayk wa bihaqqi mamshaya hadha, fa inni lam akhruj ashiran wala batara, bataran asharan wala batara, wala riya'an wala sum'a, kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik, as'aluka an tunqidhani minan nar wa taghfira li dhunubi jami'a, innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Hizi adhkar alfuqaha yadhkurunaha fi kutubihim. Fuqaha mara nyingi wanataja adhkar, lakini fil ghalib fuqaha huwa hawarakiz sana kuhusu asanid sana za hadithi. Fuqaha wengi kidogo shurutu zao za hadithi huwa ni khafif, lakini hii hadithi ni dhaif, dhaif jiddan. Ndani kuna bwana hata ni munkar alhadithi, ni munkar kabisa alhadith. Kwa hivyo hii hadithi si sahihi, kwa hivyo hailetwi kwenye adhkara za kutoka nyumbani, hailetwi kwa sababu haikuthubutu, ni dhaif jiddan, dhaif jiddan. Lakini fuqaha hutaja kwenye vitabu, lakini kazi yetu sisi kama walimu ni kuwafahamisha na kuwaambia kwamba hii haikuthubutu, mtaachana nayo, na ile iliyothubutu mtasoma. Hii inazungumzia tawassul kwa zile hatua zake na miguu yake kwenda paka msikitini. Kwa hivyo madamu ni dhikra haikuthubutu, iwacheni tu na msome zile adhkara ambazo kwamba zimethubutu. Wayakul na aseme, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ij'al fi basari nura wa fi sam'i nura wa amami nura wa khalqi nura wa khalfi nura wa an yamini nura wa an shimali nura وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم أعطني نورا وزدني نورا. هي مثبوت, هي مثبوت كوني صحيح مسلم, هي مثبوت كوني صحيح مسلم. كويفو يتاك تصوم ذكر كما هي وموان با الله أكو انجزي نور أكو باتي نور. إمكو جاي رواية كوني صحيح مسلم حديث عبد الله بن عباس. Kwa hivyo hakuna ubaya kuisoma hii, matlub na ni sunna. Yani hii dua wa muomba Allah kutoka kwako nyumbani akujalie uzungukwe na nuru pembezoni mwako mote, juu chini, kulia kushoto, kwenye mato yako, kwenye masikio yako, yani mato yako kitazama watazama nuru, masikio yako kisikia wasikia nuru, mdomo wako kusema utamki nuru, juu yake kuwe nuru, chini yako kuwe nuru, yani nuru ya haq, asije mpotevu kwa kupoteza wala asije mpotofu kwa kupotosha. Kwa hivyo hizi ni dhikri muhimu sana ukitoka nyumbani uzileti, wa muomba Allah subhanahu wa ta'ala akufinike na nuru kwenye sehemu zako zote na pembezoni mwako mote. Alafu waingia msikitini sasa waswali. Waonaje mtu anaomba nuru hali hii, nuru na ala nuru, kisha anaingia msikitini sasa anaswali? Wafikiri mtu kama huyo ataweza kufikiria mambo mengine? Hawezi kufikiria mambo mengine abadan. Atakuwa saa zote moyo wake wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, na mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tutakoma hapa kwa leo insha Allah ta'ala. Sasa ni masala ya kwamba akianza kuingia msikitini afanye nini. Hii bora tuanze kikao kinachokuja insha Allahu Taala, tumezungumzia kutoka nyumbani mpaka kwenye mlango wa msikiti. Sasa ushafika kwenye mlango wa msikiti, hayo utakuja kuyaona kikao kinachokuja biidhnillahi Taala. Naktafi bihadha alqadr insha Allah, kwa leo tukome hapa.